أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Evet, şimdi bu sayıların temyizini göreceğiz. Ve mümeyyizü selaseti. Ve mümeyyizü selaseti. Üçün temyizi. Şimdi üçte bir müphemlik var. Üç. Nedir yani üç? Bunun temyize ihtiyacı var. Bunun mümeyyizi. Nereye kadar? İlala aşarati, ona kadar. Onda dahil. Mal aşara yani. Onunla beraber. Üçün temyizi. Efendim. Üçten ona kadar olan sayıların temyizi. Bu müzekkerde tabi. Mühennesi de ve selafi ilal aşari. Ve selafi ilal aşari. Mühennesi de üçten ona kadar. Şimdi bunların müzekkeri feinle müzekkeraha bittai ve mühennesaha bihadfittai. Müzekkeri ta ile mühennesi ta'nın hasbı ile. İzharda geçiyordu. Üçten ona kadar olan sayıların temyizi nedir? Mahfudun, mecrurdur. Çünkü buna izafe oluyor yani. Tamam. İzafe olmasına da mani bir durum yok. Dolayısıyla mecrur mahfuzdur. Mecrur mümeyyiz, temyiz mecrurdur. Daha nedir? Ve mecmu'un mecmu'dur. Değil mi? Mahfudun mecmu'un, ikinci haber. Mahfudun mecrurdur. Mecmu'un mecmu cemdir. Haber ba'de haber. Şimdi üç. Üç deyince kemiyeti var yani şimdi. Değil mi? Dolayısıyla üç, on. Bunlara gelecek temyiz müfret olmaz. Ne olması lazım? Cem olması lazım. Cem olması lazım. Şimdi peki bu mecmu, cem olmak ne şekilde olur? Ne olduğu haldedir yani? Cemiliği ne olduğu haldedir? Lafzan, lafzen olduğu halde. Lafzı cemidir yani. Kendisi. Nahnu selasetü ricalin. Selasetü ricalin. Raculun, raculani, rica. Üç adam. Evveten ma'nen, ma'nen olduğu halde cemidir. Ne demek? Yani bi enkâne isme cem'i. Cemi değil, cemi ismidir. Örnek, selâsetü rahtın. Raht kelimesi ismül cem'dir. Raht, kavm demektir, kabile demektir. Yani. Evet, şimdi... Dedik ki mecrur olması neden dolayıdır? Efendim sayının muzaf olmasından dolayı. Niye muzaf oluyor? Çünkü bu nevi, adetten bu nevinin kullanımı çoktur. Dolayısıyla da izafe ediliyor, tahfif ediliyor. Yani. Selâsetün racülen, ricalen, zor. İzafe ediliyor, izafetle beraber tahfif meydana gelmiş oluyor. Çünkü temvin düşüyor. Değil mi? Ondan sonra hem izafesi bunların bu şekilde nakledilmiş. Yani izafeli kullanımı. Ama diyelim ki mesela ehada aşer olsa, ehada aşer şimdi muzaf olamıyor. O zaman temyizini de cem getirmeye gerek yok. Açıklamak üzere müfret getiriyor. Ehad-ı aşer, racülen. Evet. Cemi olması da maduda, madud adede mutabık olsun diyedir. Madud yani adede. Adet şimdi cem. Üç diyorsun. Üç. O zaman madud racülen desem olmaz yani. İlla ancak cem'i değildir. Mecrurdur ama cem'i olmaz. Temyiz. Nerede? Fî selâfi mi'etin ilâ tis'i mi'etin. 3'ten 9'a kadar olan sayıların temyizi. Mi'e lafzı olduğu zaman da cem'i değildir. Yani müfrettir. Mi'e. Araplar ne yapmamışlar? Cem'i yapmamışlar. 3'ten 9'a kadar olan sayıların 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 olduğu zaman da onların temyizini müfret getirmişler. Ve kâne kıyâsuhâ. Halbuki bunun kıyası ve kâne kıyâsuhâ, bu mi'enin kıyası yani. 3'ten 9'a kadar olan sayılara muttasıl olan, bitişen mi'e lafzındaki kaide kural neydi? Mi'atin, mi'atin olmasıydı. Cemmen-i salim olarak evvelte mi'ine, mi'ine şeklinde olmasıydı. Ama bu şekilde bir kullanım yok. İstimalde böyle bir şey yok. Ve mümeyyizü ahada aşara, müzekkerde. Ahada aşaranın temyizi nereye kadar? İlâ tis'atin ve tis'ine, 99'a kadar. Tamam. 11'den 99'a kadar olan sayıların temyizi mensubun müfradün, mensubun mensuptur. Şimdi bunlar okut sayılar. Okut sayılar neydi o? İşrûne'den başlıyor. 8 tane. Okudu temaniye deniyor. 8 tane sayı. Bunların izafesi mümkün değil. Bunlar izafe olamıyor. Muzaf olamıyor. Peki izafeti müstakim ol, yani değil ise, madem izafe edilemiyorsa, çünkü oradan nuru hasbedemezsin. O şibi cemil nurudur. O nuru hasbedilmiyor. İzafesi mümkün değil. İzafesi mümkün değil ise o zaman ne olması lazım? Temyiz hali üzere mensup kalacak. Temyiz zaten asıl olan mensup olması. Şimdi peki niye o zaman mensup oluyor? Şimdi mensup oluyor. Şimdi kelamda fadledir. Fadre de mensuptur. Yani onda değil ki merfu olsun. Mensup olması da fadle olduğundan dolayı. Yani. Kelamda fadle olduğuna göre, az olduğuna göre o zaman da ne yapıldı? Bunu müfret yapıldı yani. Şimdi ne zaman ki müfret oldu, müfret oluyor. Müfret olunca demek ki o zaman kelamda yani mensup olmakla fadla oldu. Fadla olunca da artık onu temiz etsin yetiyor yani. Açıkladı mı? Tamam. O zaman müfret yaptılar onu. Peki örneği nedir? Ahada aşara kevkeben. Ahada aşara kevkeben. İnni ra'aytu ahada aşara. Muhakkak ki ben rüyamda gördüm. 11. 11'i gördüm. Ne cihetin 11? Kevkeben. İnne lillahi teala. Muhakkak Allah için vardır. Tis'aten ve tis'ine. Tis'aten ve tis'ine ismen. İsmen. 99 tane isim vardır. Cenab-ı Allah için. Peki. Ve mümeyyizü mi'etin ve elfin, 100 sayısının temyizi, 1000'in temyizi, daha ve tesniyetihima ve mümeyyizü tesniyetihima ve bunların tesniyesinin temyizi, mi'etani, elfani yani 200, 2000 ve cem'ihi ve mümeyyizü cem'i elfin yani. Binin cemisinin temyizi, yüzünkini demiyor. Ve cem'ihima demedi. Niye? Şimdi yüzün cem'isi efendim metruktur, terk edilmiş yani. Araplar onu ne yapıyor? Yüzün cemisini kullanmıyor. 100 diyor, 200 diyor. Ondan sonra yüzü ne yapıyor? 3'e temiz olarak getiriyor. Selâsü mi'eti, erbe'ü mi'eti, hamsü mi'eti, sittü mi'e, sebu mi'e, temâni mi'e, tis'ü mi'e diyorlar. O zaman ve cem'ihima demeye gerek yok. Ama bin, alaf, uluf, alafun, binler, ulufun, vehum ulufun, binler. O müstamel kullanılıyor. Şimdi 100 sayısının temizliği, 1000 sayısı, 200, 2000, bunların temizliği ve cem'ihi, bir de binleri, binin cem'inin temizliği. Nedir? Mahfudun müfredi. Mahfudun mecrurdur. Niye? İzafesi mümkündür çünkü. Değil mi? Evet, izafesi mümkündür. Müfredün müfrettir yani. Şimdi 100 ve 1000 sayısı asıl sayılardandır. Yani onlar diğer şeyler gibi yani. 1, 2, 3, 4 gibi saymıştık ya, 12 tane de asıl sayılardır. Öyleyse bunların temyizi de kendilerine mutabık geliyor yani. Kıllete delalet eden müfret tercih edilir yani. وَإِذَا كَانَ الْمَعْدُودُ Mağdud olduğu zamanda sayılan mağdud. مُؤَنَّثًا müennes olduğu zamanda وَالْلَفْضُ halbuki وَالْلَفْضُ lafız da olduğu zamanda yani o mağduddan ifade edilen lafız olduğu zaman. Nedir olduğu zaman? مُذَكِّرًا مُذَكِّر. Şimdi kadınları kastediyoruz şurada. Kadınlar var. Üç tane kadın var burada. Sen diyorsun ki üç tane şahıs diyorsun. Üç şahıs ama şahıstan muradın nedir? Müennest. Ama şahıs kelime şahsun, şahsanı eşhusun, eşhas. Eşhus müzekker bir lafız. Şimdi lafız müzekker, ma'dud müennest. O zaman sayıyı nasıl getireceksin? Mağdud müennestir. Lafız ise müzekkerdir. İşte şahs lafzı gibi. Şahs lafzı müzekkerdir. Bu şahıs lafzıyla sen müenneslerden ifade etmek için müennesleri söyleyecek olsan. Ev bil aksi veyahut da bunun aksiyle. Yani idâ kânel emru veyahut da idâ kânel emru bi aksi mâ zekkerna. Zikrettiğimizin aksi olursa. Ne demek yani? Mağdud müzekker. Bu sefer de lafız müennes. Mesela nefis lafzıyla. Üç tane nefis. Nefis müennes. Erkekleri ifade edecek. O zaman fevecihani sayıda iki vecih vardır. Fevecihani izanın cevabı bu. Tamam mı? Fevecihani. Yani fefile adedi. Fefile adedi sayıda vardır. Ne vardır? Vecihani. İki vecih vardır. İki vecihten bedel. Et terkiru. Ve te'nîthû müzekker ve müennes. Şimdi sen kadınları murad ederek diyorsun ki selâsetü eşhusin üç tane şahıs. Selâsetü eşhusin. Kimi murad ettin sen? Kadınları. Burada mağdud müennes. Müennes ama lafız eşhus şahsın müzekker. Diyorsun ki ben lafzına itibarla selasetü diye müzekker getirdim. Tamam böyle dersin. Lafza itibarla. Çünkü lafzı müzekker. Peki ama murad ettiğin kimseler kimdir? Kadındır. Kadınlar murad edildiğine göre o zaman bu Ma'dud müennes olduğunu, yani manaya itibar ederek de, değil mi? Manaya itibar ederek. Selâsü eşhusin. Üç tane şahıs. Üç tane bu kadın yani. Yani selâsetü diyebiliyorsun. Abi eşhus ile muradın kadınlardır. Eşhus ile, yani eşhusun orada, yani şahıslar derken kimi kadın? Nisa'yı kastettin. Nisa'yı murad ediyorsun. Fakat lafız, kullanılan lafız müzekker olduğundan dolayı sayısını müzekker getirebilirsin. Peki şimdi üç tane adam var burada. Üç tane adam olduğu için ama kullandığın lafız müennes. Enfüs. Nefsün, nefsani, enfüs. Selâsü enfüsin dersin. Niye? Lafzına itibaren. Lafzı ama kullandığın kimseler kimdir? Söyle, erkeklerdir. Onun için selâsetü enfusin. Yani enfüsle beraber baktığın selâsetü var. Demek ki müzekkele murattır. Selâsü eşhusin demiş. Demek ki murad edilen orada üç mağdutla murad edilen müennestir. Bu anlaşılır. Anlaşıldı. Tamam. Eğer yani bir lafızdan müzekker murad ediliyorsa, müzekker murad edildiyse ona mutabık getirilebilir. Madudu müzekker olmasa bile. Lafıza bakacaksın. Müzekkerse bir kere sayı müzekker gelme hakkını kazandı. Ama diyelim ki onun manası müennes. O zaman manaya itibar edip sayı ne olabilir? Müennes de gelebilir. Yani. Evet. Ve la yümeyyezu. Temyiz edilmez. Tamam mı? Vahidun, müzekkerde vahid ve vahidetun, vahidetun lafzı ve la isnani, isnani lafzı ve la sintani, bunlar temyiz edilmezler. Yani bunlar madduyla beraber zikredilmez. Yani bunlara ihtiyaç yok. Niçin zikredilmiyor? İlleti istignaen, müstani olduğundan dolayı. Müstani olunduğu için, ihtiyaç duyulmadığı için, neden dolayı? Bilavzı temyizi. Yani o sayının temyizi olacak, temyizi olmaya elverişli olan lafız sebebiyle. Yani o lafzın zikri sebebiyle. Şimdi racülün dediğin zaman, racülün dedi, bir tane adam demektir. Yani. Racülün dedi mi, iki tane adam demektir. Yani. Bu temyizin lafzıyla müstani olunduğu için neyden müstani olunuyor? Anhuma, anil vahidi. Vahidden ve anil isneyni, isneyni lafzında. E şimdi temiz müfret olduğu zaman da müfret. E racül dedin mi? Racül zaten bir tane adam demektir. E temiz tesniye olduğu zaman da racülani dedin mi? İkiyi bir daha söylemeye gerek yok. Yani bu vahid ve isneyni lafzı mağdutlarıyla beraber ne yapılmaz? Zikredilmez. İhtiyaç yok. Çünkü temiz olacak, temiz olmaya elverişli olan lafzın zikredilmesi sayıyı zikretmekten ne yapıyor? Müstahni kılıyor. Anlaşıldı. Mesela racülin, racül lafzı gibi ve racülleyni ve racülan, racülün, racülan lafzı. Bir adam, iki tane adam. Şimdi zaten racülden ne yapılıyor? Racülden cins anlaşılıyor, vahdet de anlaşılıyor yani. Değil mi? Racülani'den ondan da cins de anlaşılıyor. Onun iki olduğu da ne yapılıyor? Bir daha bunlar zikredildikten sonra artık yani bunlar zikredildikten sonra bir daha sayının zikredilmesine gerek var mı ya? Yani? Ancak tekit için gelir. Racülün vahidun olur. Racülani itnani. Tekit gelir. Evet. Peki niçin müstahni olunuyor yani? Bu 1'e ve 2'ye ihtiyaç kalmıyor. Temyiz olan lafzın zikredilmesiyle bu sayılardan müstahni olunuyor. Niye? Niçin? O illettir. İstihnanın illeti. Yani li ifadetihi. Bu temyiz olmaya elverişli lafız ifade ettiği için neyi? En nassal maksude bil adedi. Değil mi? Sayının zikredilmesiyle kastedilen kesinliği, sarahati ne yapıyor? Yani şimdi sen bir sarahat koymak istiyorsun sayısına. Adamlar 3 tanedir. Adamlar 4 tanedir. Adamlar 5 tanedir. Bak bu tansızdır. Adamlar. İyi de adam kaç tanedir? Adamlar 3. Selâfetü ricâl diyorsun. Adamlar 4 tanese diyorsun ki erba'atü ricâl. Adamlar 4 tane. Racülün, racüle tansız koymana gerek yok ki. Racülden bir tane adam demektir. Racülani de iki tane adam demektir. Bir daha vahidü racülin. Vahidü bir ama racül. Adamdan bir. Adam ama adamın bir. Zaten racül bir tane adam demek yani. İki. Ne cihetine ola iki adam? Zaten racülani iki adam demektir yani. Cins de anlaşılıyor. Sayı da anlaşılıyor. Peki. Bu da böyle. Tamam. İfade ettiği bu. Temiz olmaya elverişli yapıp ifade ettiğinden dolayı ne? Ennassa, nassı yani sarahati. Açıklık, kesinlik konulmasını ki el maksude kast edilen, hedeflenen neyle? Bil adedi sayının zikriyle. Yani sayının zikredilmesiyle kast edilen kesinliğe ihtiyaç yok. Çünkü racu zaten onu bildiriyor. Ve tekulü sen dersin fil müfredi, müfret olan sayıda. Müfrette yani mürekkep değil. Neyden? Minel müteaddidi, müteaddidden. Fertlerden. İşte vahidun, isnani, değil mi? Selâfe, erba'a. Bunlar da dersin. Ne itibarla? Bi'itibari tasyirihi. Tasyiri itibariyle. Yani o müfredin intikal ettirmesi sebebiyle. Noksan olan sayıyı kendisi üzerine zait olmaya intikal ettirmesiyle. Birle. İkiyi üç kılan. Üçü dört kılan. Mesela ikiyi üç kılan diyorsun. Ne demek? Es-salisu. Es-salisu. Üçüncü. Yani ikiyi üçe dönüştüren. O bir daha geldi. Tamam mı? İkiydi. Ne oldu? Üç oldu. Es-sani. Yani vahidi iki kılan. Vahid idi. Yani bir daha gelmekle o nakıs sayıyı ne yaptı? Bir yüksek sayı kıldı yani. Bir üste çıkarttı. Tasyiri bu demek yani. Tamam mı? Bi'itibari tasyirihi. Yani bir sebebi itibari tasyirihi. Tasyirine itibar edildiğinde. İntikal ettirmesine yani. Dönüştürmesine. Tasyiri dâlikel müfredi. O müfret olan sayının intikal ettirmesine. Adeden en kasa daha noksan sayıyı. Ezide aleyhi. Kendisine daha zayit oluyor. Tamam mı? Bir vahidin bir taneyle. Şu birle biri iki kılar. Şu birle ikiyi üç kılar. Şu bir sebebiyle üçü dört kılar. Bak diyor ki bak. Es-sani. İki kılıcı. Yani ne demek? Biri iki kılar. Es-salisu. İkiyi üç kılar. El-Rabi. Üçü dört kılar. El-Hamisü. Dördü beş kılandır. Tamam mı? El-Sadisü. Beşi altı kılan. El-Sabi'ü. Altıyı yedi kılan. El-Saminü. Yediyi sekiz kılan. El-Tasi'ü. Sekizi dokuz kılan. El-Aşiru. Dokuzu on kılan. Daha yukarı gitme. Niye? Çünkü ismi fail almam mümkün değil. Tamam, tasiriyle. Çünkü onun ismini faal alacaksın ki o bir alttaki sayıyı bir üstte çıkartıcı, intikal ettirici, musayyir manasını vereceksin. Anladık? Evet, tasiri itibariyle müteadditten olan müfretten, müfret diyor ona. Niye? Çünkü mürekkep olmayacak. Müteadditten yani müteaddit dediği nedir? 3, 4, 5, 6. Yani müteaddittin fertlerinde bi'tibari tasyiri, tasyiri itibariyle dersin, ne dersin? Es-sani, es-sani dersin fil müzekke. Müzekkerde ikinci. Tamam mı? Yani müfred müzekker musayyir. Neyi musayyir? Biri ikiye dönüştürende. Es-sani dersin. Tamam, es-sani. Ve-saniyetü, es-saniyetü dersin fil müennes müenneste. Nereye kadar böyle dersin? İlel aşiri, 10'uncuya kadar müzekkerde böyle aşirati müenneste. La gayrı. Başka değil. Yani la tekulu gayrı derlik. Bundan başka diyemez. Şimdi 2 ile başladı. Niye? 1 ile başlıyor sayı. 1 olmaya intikal ettirici bir şey yok ki. Altta bir sayı yok ki onu 1. Onun için 2 ile başlıyor. 1 var. Yani şu 1. Şu 1. Şu da geldi. Bunun yanında bu da 1'dir. Bu 1'i ne yaptı? 2 kıldı. 2'ye intikal. Bu 1. Bu 1 de sayı bununla başlıyor. 1 olmaya yani burada bir sayı yok ki bu onu 1 kılmış yani. Evet. Demek ki bu yerine demek 2'nin altında cari değildir. 2'nin altındaki sayı da yoktur. Evet, 2'nin altında ondan yukarı da yoktur. Tamam, fela yecili zalike bu tasiri itibariyle sayının olması 2'nin altındadır. 2'den önce tasiri itibariyle sayı söylenmez. Hali itibariyle söylenir, tasiri itibariyle söylenmez. Vela fima fevka el aşere. Onun üstündekileri de söylemez çünkü ona mürekkeptir. Orada ismi faili almak, ismi fail getirmek mümkün değil. Tamam, bu anlaşıldı. Şimdi sayıları bir böyle tasiri itibariyle söyleriz. Bir de ve tekulu yine dersin fil müfredi minel müteaddit. O müteadditten, çok fertlerden müfret olan da ama. Müfret olan dediği zaman da işte 1, 2, 3, 4, 5 mürekkep olmayanlar yani. Bunlar da yine dersin ne itibarla? Bi'itibari halihi. Müteadditten mertebesini söyleme itibariyle. Şimdi müteaddit 4 tane var. 4'ten kaçıncı mertebede? 4'ten 1. mertebede, 2. mertebede, 3. mertebede, 4. mertebede. Tamam mı? Yani tasdirine itibar etmiyorsun. 3'ü 4 yapan, 4'ü 5 yapan değil. 5. sırada yani. 6. sırada. Mertebesi itibariyle dersin bak. El evvel dersin bak. El evvel. Tasdir manası olmadığı için 1. 1. sırada. Vesani 2. sırada. Yani bir şey 1. mertebede vak olduğu zaman da ne dersin? Müzekkerse el evvel. Şimdi burada diyelim 10 tane çocuk var. Bundan birincisi hangisi? El evvel hada. Birinci bu. Es-sani, es-salis, er-rabi, el-hamis. Ve git. Ve-sani, vel-ula ve-sani. Tamam. Bunlar da mühendisler. Nereye kadar dersin? Bak şimdi bu nereye kadar gidecek? 19'a kadar gidecek. 19'a kadar gider bu. Nereye kadar? İlel aşiri 10. Vel aşirati 10. müennes. Vel hadi aşara 11. müzekkerde. Vel hadiye vel hadi vel hadiye. İki türlü okursun. Vel hadi vel hadiye aşara 11. fil müzekker. Vel hadiyete aşara efendim 11. müenneste. Ve saniye aşara ve saniyete aşara ila ettasa aşara ve ettasete aşaratı 19'a kadar. Anlaşıldı. Peki. Şimdi burada iki tane şey söyledi bize. Bir, tasviri itibariyle sayıları 10'a kadar söylersin. 2'den başlar 10'a kadar. 10 dahil. Hali itibariyle 19'a kadar. İsmi faizi gazet edersin. Ondan sonra artık el-eşrun diye gelir yani. 20. Eddersül-eşrun 20. ders. 20. sıradaki ders. Eddersü-ettasi-aşar 19. ders. Ondan sonra geçiyor. Eddersü-el-eşrun 20. Ve min semmeh. İşte bundan dolayı. Neden dolayı? Yani iki itibar birbirinden farklı olduğunu. tasiri itibariyle bak, 2'de başladı, ondan yukarı yok. Tamam. Çünkü o nakıs sayıyı bir üst sayıya çıkartan manasına kullanıyordu. Burada ise nakısı bir üst sayıya çıkartan manası yok, hali itibariyle. Mertebesini ifade etmek bulunduğundan dolayı. Dolayısıyla madem ki bu iki itibar birbirinden farklıdır, tasiri itibariyle olan da hali itibariyle olan birbirinden farklı olduğuna göre bunların izafe durumu da birbirinden farklıdır. Musayyir olması itibariyle her zaman kendinden bir aşağıdaki sayıya muzaf olacak. Tamam mı? Ama hali itibariyle olduğu zaman kendinden aşağıdakine de muzaf olur, kendi dengine de muzaf olur, kendinden üstteki sayıya da ne olabilir? Muzaf olabilir. Şimdi bak. İşte bundan dolayı gıyle denildi fil evveli birincisinde. Birincisi neydi? Bi'itibari tasyirihi. Tasyiri itibari olan da dendi. Thalithü thneyni. Thalithü muzaf kılındı. Nereye? İthneyni. Kendinden nakıs olanı. Çünkü nakısı yukarıya intikal ettiren manasına bu. Thalithü thneyni. İkiyi üç kılıcı. Tamam mı? İkiyi üç kılan. Üçü üç kılan olmaz yani. Üçü üç nasıl kılacaksın? Üçtür. Bir alttakini ne yapıyor? Bir üste çıkartıyor. Thalithüs neyni? İkinin üçüncüsü. Yani ikinin üçüncüsü derken iki şeyi vardı. O iki şeyin yerine bu bir de geldi. Bu bir salistir. Salistir. Nasıl salistir? Şu ikiyi gelmesiyle beraber üçe çıkartandır. Tamam, intikal ettiren. Bu nereden? Yani ne demek bak burada salis ne manasındadır? Yani musayyiruhuma. Musayyiruhuma. Musayyiruz isneyne selafeten demektir. Musayyiruhuma, musayyirul isneyne. İkiyi intikal ettiren, dönüştürendir. Ne olmaya? Selaseten üç olmaya dönüşüyor. Bu nereden alınmış? Min kavliyim. Arapların şu sözüne alınmıştır. Selestuhuma diyor Arap. Selestuhuma. O ikiyi üç kıldım. Üçledim. İkiydiniz ben de geldim. Ne olduk? Üç olduk yani. Selestu üç kıldım. Huma o ikisini. Ne demek? Sayyartu intikal ettirdim. Dönüştürdüm. El isneyni ikiyi ne olmaya? Selaseten üç olmaya. Tamam. Tasvir itibariyle bu. Ve fithani ikincisinde de denildi. Yani hali itibariyle olan da salisu selase. Üçün üçü. Üçten bir tanesi demektir. Yani. Üçten bir tane ama üçüncü mertebede olanı. Salisu. Üçün üçüncüsü. Üçün ama halini bildiriyor. Burada tasvir manası yok. Bak dengine muzaf oldu. Aynı sayıya muzaf oldu. Üste de muzaf olur, altta da muzaf olur. Bak. Salisu erbaatin. Salisu hamsetin. Beşten üçüncü olan. Yani beşten bir tanesidir ama üçüncü mertebede olan. Tamam. Beşin üçüncüsü, altının üçüncüsü, yedinin üçüncüsü olabilir. Tamam. Yani kendine müsavi sayıya da muzaf olabilir. Kendinden aşağıda olan veya yukarıda olan sayılarda ne olabilir? Muzaf olabilir. Yani ne demek? Salisü selafetin ne demek? Ehaduha demek. Ehaduha. Üçten bir tanesi. Ama mutlak değil. Ne demek? Yani mutlak olarak bir tanesi değil yani. Hav değil yani. Salisü üçtür. Üçtür ama selafet. O üçten bir tanedir. Salisü selafetin üçün bir tanesidir. Bel bi'itibari vuku'ihi fil mertebeti salifeti. Üçüncü mertebede vakı olması itibariyle. Evil rabi'ati veya dördüncü mertebede. Evil hamiseti veya beşinci mertebede. Anlaşıldı? Tamam. Peki. Ve tegûlü sen dersin. Şimdi hali itibariyle şimdi madem ki kendine müsavi olana da muzaf oluyor. Kendinden fevkinde olan sayıya da muzaf olabiliyor. Ve tekulü sen dersin. O zaman onun üzerine zait olanlarda bunların izafesinde dersin. Dikkat et. Hadiye aşara, hada aşara. Şimdi hadiye aşara, ehad aşara izafetle birinci mürekkep ikinci mürekkebe izafe edilmiş yani. Hadiye aşara ehad aşara 11'den 11. 11'den 11. Yani 11'den bir tanesidir ama 11. sırada olanı. Hadiye aşara ehad aşara. Ehad aşara 11. Hadiye aşara 11. Hadiye aşara ehad aşara. 11'de 11. Ne demek bu? Yani vahidun min ehad aşara. Ehad aşara'dan bir tanesidir ama müteahhirun bi aşri derecat. 10 derece daha sonra. Bu var. Düşün şimdi. Burada 11 tane adam var. Sen de diyeceksin ki bu 11'den bu 11. sıradadır. Nasıl diyeceksin? Şöyle diyeceksin. Hadiye aşara ehad aşara. Şu 11'de 11. Anlaşıldı. Evet. Bunu ne üzere diyorsun işte? Alel i'tibari thani. Yani ikinci itibar üzerine. İkinci itibar neydi? Hali. Mertebesini beyan itibariyle. Yani. Tamam. İkinci itibar. İtibar beyanil hali. Halini, mertebesini beyan itibariyle. Hassaten. Sadece niye? Öbüründe zaten onun üstlerini yapamıyordu. Çıkamıyor. 11 olmuyor yani. Ve inşite. Dilersen şöyle de dersin. Ve inşite dersin. Kulte. Şöyle dersin. Hadiye ehade aşere. Hadiye ehade aşere. Muzaf ile izin asfetmişsin. Yani. Niye? Aynısı var orada. Delalet ediyor. Yani. Birinci terkibin muzaf şeyini ikinci cüzünü hasbetmişsin yani. İstiğnan anhu. İkinci mürekkepti. O aşer zaten zikredilmiş. Hadiye ehade aşer. Ne demek? 11'in 11'incisi. Onu hadiyenin aşeri nerede? Hasbedilmiş yani. Bi hazfil cüz'il ahiri. Son cüzün hasbedilmesiyle minel mürekkebil evveli. Birinci mürekkepte birinci cüz hasbedilmiş. Niye? İstiğnan anhu. Bi zikrihi aşer zikredilmesinden dolayı o ikinci cüzün zikredilmesine gerek kalmamış. Fil mürekkebi thani. İkinci mürekkepte bak aşer var. Bir daha hadiye aşara ehade aşara demeye gerek yok. Hadiye ehade aşara. Nereye kadar da böyle dersin? İla tasi'in tis'ate aşara. Şimdi muzaf-ı ileyi hasbettin mi? Mu'rab oluyor yani. Tasi'u tis'ate aşara. Bak tasi'u tis'ate aşara. 19'uncusu. İzafeli şey olursa, terkip olursa tasi'a aşara tis'ate aşara. 19'dan 19. Tamam. Tasi'a aşara tis'ate aşara. 19'da 19. 19'dan bir tanesi. Ama hangi mertebede olan? 19. mertebede olan. Fetu'ribu irab edersin o zaman. Yani bu şimdi mahsup şarta cevaptır yani. İza hazabta el cüzel ahire cüz-i ahire hasbettiğin zaman fetu'ribu. Ne yapın? İrab edersin o zaman. El cüzel evvele birinci cüzü artık ne yaparsın? İrab edersin. Şimdi o neydi? Terkip idi. Terkip olduğundan dolayı terkip olmasından dolayı da mebniydi. Ama ikinci cüz ki hasbedilince artık o birinci cüz ne olur? Murab hale görür. Murab olur artık o. Minel mürekkebil evveli yani. Niye? Niçin murab yapıyorsun? Lintifay terkibi. Terkip ortadan kalkmış. El mucibi lil bina. Mebniliği gerektirir. Değil mi? Ama o ikinci cüz, ikinci mürekkep ondan mebni. Orada mebnilik var. Tis'ate aşara o mebni alel fetihtir. Ama tasi muzaf olmuş. O mureptir. Tasi'u tis'ate aşara dersin. Tamam. Evet. Peki. Burada kaldık.